Andaling isipin, pero ba't ang hirap maalala? Yung dapat nakasama ko sa hirap at ginawa, wala na. Parang ayoko na sa mundo, ang bigat na ng loob ko, nawala ka, daig ko pa nalungkot. Kaya ang hiling ko lang lagi, pabalik pa natin ang dati. Kaso paano na kung dala ka na kasi, paulit-ulit nangyari. Sayang yung sinayang ko, lalo na kapag pinabayaan ko, mawala ka inaang ko, dahil siyang natatayang kailangan ko. Ngayon alam ko nang hindi ko kaya mabuhay nang wala ka, nakakawalang gana. Ayokong maubusan na pag-asa, bigyan mo ko ng tsansa, muli ka makasama. Ligat na, uwi ka na, mahal pa kita. Pagbabalik mo ang kailangan ko, wala nang iba. Halika na, uwi ka na, kailangan kita. Isipin mo yung tayo, huwag yung sinasabi nila. Kadagising, iniisip ka seryoso. Sobrang nami-miss kasi kita ng todo. Ganon, akala ko ay kaya ko na. Di pala mali ako, kailangan kita. Miss ko na lahat ng pagsasama. Miss ko na tawagin mong asawa. Di ka na miss at least lang, dahil na miss ko kiss mo, please na this time. Lang ko inis kaya umalis, dahil doon ako ay natiis lang. Matagal mabilis sa iyong pag-alis, pero isa lang gusto, yes lang. Para maibalik makasama ulit, makaya ka muli ka, please lang. Ngayon alam ko nang hindi ko kaya mabuhay nang wala ka, nakakawalang gana. Ayokong maubusan na pag-asa, bigyan mo ko ng tsansa, muli ka makasama. Ligan na, uwi ka na, mahal pa kita. Pagbabalik mo ang kailangan ko, wala nang iba. Halika na, uwi ka na, kailangan kita. Isipin mo yung tayo, huwag yung sinasabi nila. Kadagising, iniisip ka seryoso. Sobrang nami-miss kasi kita ng todo. Oh.